té lay doone darbu té lay doone aw xéet té lay doone ay xéet yo xam nañ ko gis légui amna ci xéet yu mëna jur amna ci xéet yo xam mënta jur kon jappal ni ñaari jumlé yi nga bolé dal légui mom mëna jur dal mom dañ koy woyé shakulu wa shakulu min ashkal qiyas so ci xolé suru ban ndax amna suru suru ba suru kulliyin wala suru jusiyin la wala suru salbin wala suru ijab na so ci xolé lolu mu dal tuddu ab darbu da nga gis na legui darbu yi ci kanam ci mëna jur ay ci mënta jur lay do wax ni walil muqaddamati ñal na jumla yi ashkalun ay shaklu arba'atun yadiyan faqad dum bi hasabil hadd al wasati ci kem al hadd al wasat fam ci taxaw yena bo gisé qiyas jumla yakoy def ñu wax ni amna ay shaklu amna ay ashkal yu bokut moy al hadd al wasat mi nga waxone moy jappal yari jumla yi ba mëna jur fam placé ci biir shaklu ba moy wotali turu ndax amna ñeenti bërr yu mu fa mëna taxaw yo xamni bu fa taxawé rek mu dal do shaklu bopam lay bëgg wax hamlun ak def mahmul bi zuhra ci al muqaddamatu zuhra wadhuhu ak ku defam mawdu' bi kubra ci al muqaddamatu kubra koku yudduha def nako woyé bi shaklin ci shaklu awwalin bi aji jëk wala duratu defé ko xamé batay bi shaklin awwal ci shaklin awwal manam xam nga waxan nga ni al hadd al wasat man nga ko xamé baat bi ngay baamu bam jappal yari jumlé koku nak bu fekké légui baat bobé bo xolé jumlé bu ñëk bi muy al muqaddamatu suhra mom mo nek mahmul ma nga xaba ji ci misal so xolé al muqaddamatu kubra mo ci nek mawdu' ba mo ci nek muftal su boba ben shaklu ngok koku ñu ak shaklu awal yanti mi la wax ben ba ngok mo mo tudd ak shaklu al awal mun la ko misale bone kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jismun xam nga bi nga ne kullu insanin hayawan hayawan joju fi tollu moy al hadd al wasat wax mom nga bangu wat feni wa kullu hayawan ci jumla bu ñëk bi muy al muqaddamatu zuhra mahmul la fi ndax moy xabari kullu insan ni wax té nga waxat ni wa kullu hayawanin jismun fofu mo fa nek mawdu ndax moy muftala ni fofu lolu bu amé mo tuddu ashakul awal kon ashakul awal moy non wa hamluhu ak defam mahmul fil kulli ci kep ci ñom ñaar khurifa khamis nako sani jël muy aji ñaareli shakul manam bu fekke ni legi al hadd al wasat bo xolé jumlu bu ñëk bi muy as-suhra mo ci nek mahmul bo xolé fay te mo ci nek mahmul ci nek mahmul la am nga am day baamu am day am be bu fekke fenn fu nek mahmul la fa nak koku mo tuddu ashakul sani min ashkal qiyas am lañu misale fi kullu insanin hayawan wala shay'a min al-hajar bi hayawan xamna dina ne kullu insanin hayawan hayawan ji mo baamu al-hadd al-wasat te fofu mahmul la fi nga del wat ni wala shay'a min al-hajar bi hayawan batay fe mahmul la lolu mo tuddu ashakul sani min ashkal qiyas wa wadhuhu ak defam mawdu fil kulli ci kenn ku ci nek odifa mi nef nako salisan mbir mu ci ñettel al hadd al wasat bu fekke legi bo xole yari jumla yep mom mo ci nek mawdu fe mo fa nek mawdu ci al muqaddamatu sughra fe mo fa nek mawdu ci al muqaddamatu kubra koku mo tuddu ashakul athalithu min ashkal qiyas ne doone kullu insanin hayawan wa kullu insanin natiq manam doone kullu insanin hayawan wa kullu insanin natiq manam bo setlo kullu insanin ji fofu mo fi mawdu mo fi mubtada fe nga delawat ni wa kullu insanin batayti mu nekat fofu mawdu kon al hadd al wasat yalla fu ci nek ci yaay jumla yi mo fay mawdu lolu su amé mo tuddu ashakul thalith min askan qiyas warabihu al-ashkali aji ñenteli shakli haksul awwal moy safan aji jekk ja ah manam bu ñëk du ñëk na wax do safan ni nga waxoon moy doon ashkulu rabi bu ñëk bi na moy hamlun bi sukhra waduhu bi kura mo nek fi ci kaw tuuti bi nga xamni al-hadul wasat dafa nekkon mahmul ci jumla bu ñëk bi dal doon mawdo ci jumla ñaarel bo safane lol nak nga xam na ngay wax na mom mo nek mawdo ci astukhra ko defé nek mahmul ci kubra musafanu be koku moy don ashaklu rabi motax mu ne wa shaklu rabi huwa haksu ash-shakl al-awwal fayakun al-hadd al-wasat fihi mawdu'an fi astukhra mahmulan fi al-kubra ka khawlina kullu insanin hayawan wa kullu natiqin insan xam nga kullu insanin nga wax fofu mawdu'an la waye ci dalil bi da nga ne ko lu natax insaan mu dal nek mahmul fofu lolou moy ashkal rabi mu hiye ñom ashkal yoy nak hala tartib nek nañ ci toftale ci takamul ci gën nga matante manam ci gëna leral lu ñuy joxe natija ñi nga leen tegalé non luñu tegalo ci gëna leralante da nga ñuko wax muy ashkal awal da ngay gawa xamé natija do ko xamé ci dess ba ca topat mo tane wat ba ca topat mo ci topat du ngay ci ashaku nura bi mu yes ci ni legi mo ci yes amal awal dal aji jek ja fa shartuhu sartam ba al ijab moy saxal ga fi suhrahu ci jumla bu ndaw wa antara ak bu def gis kubrahu du gëna magem kulliyatu ni kulli ashakun awal moy bi nga waxon ne legi al hadul wasat mo nek mahmul ci al muqaddamatu suhra nek mawdu ci al muqaddamatu kubra kogu la waxane la koy tax am natija nak moy jumla bu ñëk do nga xamni moy soxra mom na sax bu mu daq ñaaral bi moy al muqaddamatu kubra moy jumla bu ñaaral la mo na nek kulliya waye bu nek jusiya lolu xasse am rek mu dal jox manam legi nak boko setlo ben shakul bu nek li wara am ci darbu ci ay façon moy fuk ak juroom ben ndax legi xam nga ne mom ben shakul bu ne faaw mu am yaari jumla bu nga neew moy al muqaddamatu zuhra al muqaddamatu kubra xam nga kenn ku ci nekk mom man nga ne ben moy kulliya ba moy jusiya lim ci man don tam ben mu nekk moy jaba ba saliba kon lolu ñent la te legi kenn ku ci nekk da nga jakarlo kenn ci ñent ni waaw manam legi xam nga ñaari jumla yi mom xam nga legi ben jumla bu ci nekk mom man na nekk kulliya man na nekk jusiya lu mën doon ci yooy yaar mën naa nekk moo jaba mën naa nekk saliba kon nag loolu fekkee ni léegi multiplie ko faaw fu ko juróom benn lay doon maanaam siis lay doon ndax kenn ku ci nekk mën naa jàkkaarloo kenn ci ya nga wax moo xam nga ni almuqaddamatu suhra muy jumla bi njëkk bi mën naa doon kenn ku ne ci yent yi almuqaddamatu lkubra moom itam mën naa doon kenn ku ne ci yent yi wax ko li yamba jusi ya dama ko ci nek ben mi mo jom ba sa ba ya to bu ko defé nak legi ki kenn ku ci nek dang ko jakar lek morom ja am nga faaw sukhra bi day and ak kubra manam lepp dal bo bolé shakul bu ne dal lam am ci darbu ci tasu yep dal fu gëm ben lay doon sarti koy taxajur nak moy tax yenn ya jur yenn ya mom du am natija lay na bi nga tollu moy ashakul awal mom ñaari sar sen nga ci wax as-sukhra ba na nek mo jaba kubra ba na nek kulliya bu ko defé mom lay wax fi na fa yahsulu min zalika arba'u suwarin min darbil mujabatayn as-sukhrayayn fil kulliyatayn al-kubrayayn ah su baba man nga ne kon mom ashakul awal amna ci yent yu meuna jur fadrubuhu al-muntijatu arba'atun kon ay darbom yu mëna gënënt al awwalu min mawjabatayn kulliyatayn manam yar yep al muqaddamatu suhra al muqaddamu al kubra yep mbokk nek kulliy nek bokk nek mo yep nahu kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jism koku yar yi muqaddama yep kenn ku nek mo jab nga kulliy nga su ko defé won natijatu nak mom tam day nek mo jabatun kulliy tuhi yakunu insanin jismun rek kon nekul kul insani hayawan wa kul hayawan jismun kon natija bi moy kul insani jismun ko defé ak tani mom min mo jabatin kulliyatin suhra wa salibatin kulliyatin kubra manam darbu ñaari lan bi jur moy nga bolé suhra bu nek mo jaba kulliya ak kubra bu nek saliba kulliya man nako do nahu kullu insanin hayawan wala shay'a min al-hayawan bi hajar lolou bono be man nga ko selwat ku nek ci mom dafa nek kulliya mo jaba ku ñaan fi nek kulliya saliba limu jur moy won natijatu momit salibatun kulliya lenu wa hiya la shay'a min al-insani bi hajar su ko dene as-salisu darbu ñettelam min mo jabatin juz'iyatin zura wa mo jabatin kulliyatin kubra ad-darbu salis ci ashakul awal batay dama mëna jur bu fekke ne suhram dafa nek mo jaba juziya kubra nek mo jaba kulliya nahu ba'dul hayawani insan wa kullu insanin natiq ba'dul hayawani insan juziya mo jaba la wa kullu insanin natiq kulliya mo jaba la man na jur won natijatu day nek mo jabatun juziya wa hiya ba'dul hayawani natiq arrabi huti mo ci wara muju mom day formé wo min mo jabatin juziyatin sughra wa salibatin kulliyatin kubra ñentel da wara suhram jumla bu ñëk ba da wara nek mo jaba juziya ñaaral ba nek saliba kulliya nahu ba'dul hayawani insan wala shay'an min al-insani bi faras won natijatu momit salibatin juziya lay doon wa hiya laysa ba'dul hayawani bi faras yent yoy ñoo mëna jël ci ashakul awal ñoo matale sarti bo xati fu ko juroom ben lañu waran doon chekul bu ne ku nek bu jottol la wax la ye ci mëna am ngir de matale na sarti ki na yenti rek mo ci mëna jox kon fu ko juroom ben fu ko yaa ñaar yépp haqima lañu doon manam durubun haqima lañu doon mënu ñoo am jur ndax sarti ñu taxajur amatu nga jall ci ashakul sani nga ne waxtani ñaarel bi an yakhtalifa bu ñu wuté fil kayfi ci kayfu ma kulliyati kubra and kulliyak gëna magi shartu ab shart la waqa bo xamni tabina la hoñal ko ashakul sani mom moy bi nga xamé ni légui al hadul wasat ba mo nek mahmul ci yar jumla yépp lol mo doon ashakul sani koku ñu neena amna ñaari shart yu koy taxa mëna jur mo yar jumla yi nañu wuté na be sax be dakk moy ñu wuté ci walu kayfu duñ bokk sax duñ bokk dakk duñ bokké sax du mëna jur duñ bokké dakk du mëna jur dañuy wuté rek kéwum sax kéwum dakk ben fat ba ngoko ñaaral ba moy kubra ba faawu na nek kulliya bu nek jursiya ma tax mu ne wa yashtaratu li intaji ashakl lisani shartani aidan al awwal an yakhtalifa al muqaddamatani as-sughra wal kubra fil kayf bi an takuna ihdahuma mujaba wal ukhra saliba الثاني ان تكون الكبرى كليه لولو موي افسارتام كو ديفه مو جوخلا مو واخلا نياتا سي جورو سي اي داربوم ناخ موم شيكلو بني ورنا فوك جوم بن مون سي اي داربوم فضروبه المنتجه هنا اسم اربعه انا موم اشكلو ثاني موميت اي خيتام اي فاصون يي مانا جور تودك سي موم يانت لا ko gën ben nak bu ci yenn dong mëna jur kon dess na fukk ñaar yu mënta jur wax ñak mata la ñaari sat yi la wax al awwalu min mo jabatin kulliyatin suhra wa salibatin kulliyatin kubra annahu al awwal manam ad darbul awwal bi mëna jur suhra ba day nek kulliya mo jaba ñaarel ba nek kulliya saliba nahu kullu insanin hayawan wala shay'a min al hajari bi hayawan ku ñëk ci kulliya mo jabala ku ñaaral ci kulliya saliba la won natijatu nak salibatu kulliya lay doon wa hiya la shay'a min al-insani bi hajar lol moy natijami atani haksuho ñaaral bi day safaanoo bee moom day farmewoo ci kulliya saaliba muy suxra ak kulliya moojaba muy kubra nahu laa shay'a min alxajari bi xayawaan gis nga kooku nii kulliya saaliba wa kulli insaanin xayawaan mooy kubra bi daal nekk moojaba kulliya moojaba su ko defee wan natiijatu kon day nekk saalibatun kulliya wa hiya laa shay'a min alxajari bi insaan afalisu min moojabatin justiyatin suxra wa saalibatin kulliyatin kubra maanaam addarbu afalis min ashakli saani la bëgg a wax mi ngi formewoo ci justiya moojaba mooy dem muxaddima suxra ak saaliba kulliya muy kubra nahu baxdun xayawaani insaan wa laa shay'a min alfarasi bi insaan nga baxdun xayawaani insaan dafa nekk justiya moojaba wala chey min alfarasi bi insaan daal nekk moom kulliya saaliba wa natiijati nag day nekk saalibatun justiya wa hiya laysa baxdun xayawaani bi faras loolu mooy doon min mbir wa raabihu min saalibatin justiyatin suxra wa moojabatin kulliyatin kubra bu ñeenteel moo ci war a mujj ci boobu chaklu moom suxraam day nekk justiya saaliba kubraam nekk kulliya moojaba nahu laysa baxdun xayawaani bi insaan wa kullu naatixin insaan xam nga laysa baxdun xayawaani bi insaan kooku justiya saaliba la wa kullu naatixin insaan na moom kulliya moojaba la wa natiijatu day nekk saalibatun justiya te wa hiya laysa baxdun xayawaani bi naatiq loolu mooy ashaklu asaani mono pee rek toppaat ko ñu ko dégg noonu insha allah wa saalisu ñetteel bi nag moom luy asartam moom al ijaabu mooy saxal fi suxraahuma ci bëggan ndawee ci muqaddamatu ya wa am tra ak bu dee bi gis ihdaahuma kenn ci ñoom ñaar kulliyatan muy kulliya maanaam ashaklu asaalis min ashkaali lxiyaas moo doon kan mooy alxadul wasat nekk mawdoo ci yaari jumla yépp xam ne yaari jumla yépp alxadul wasat moo cay mawdoo loolu moo doon ashaklu saalis kooku am na ñaari sart yu koy tax a jur ba ci njëkk mooy al muqaddamatu suxra na nekk moojaba bu mu dàq mukk ñaaral bi mooy kenn ci ñoom ñaar na nekk kulliya ku mu ca doon rek baax na sart ñu tey bu ñaaral ba nu kulliya ku ci doon kulliya rek baax na waaye loolu mënu ca ñàkk kon mën nga ne kon way saratu li intaaji ashakli saalis chartaani al awalu an takoona al muqaddamatu suxra moojaba wa saani an takoona ihdal muqaddamatayni kulliya loolu moo loolu la wax su ko defee kon yan ñoo ci matale sart yi ci fukk juróom benn yi nga waxoon ni chaklu bu ne moom la yan ñoo ko ci matale ba mën a jur fa in kaanat asuxra moojaba kulliya an tajat maxal kubrayaatil arba li wujoodi chartayni fiha li mu la bu ñëkk bi bu xasee nekk kulliya ba noppi sax rek moo kubra ba lu kubra ba mën na doon rek mën na ànd ak moom jur moo xam kubra ba day kulliya moojaba baa kulliya saaliba baa jusiya moojaba baa jusiya saaliba loolu xam nga ne kon léegi cur maanaam ñeent lay doon wa in kaanat moojabatan jusiyatan lam tun tijj illa maxal kulliyatainil kubrayayni bu fekkee ne léegi al muqaddamatu suxra dafa nekk jusiya moojaba ndax ne nga mu faaw daa war a sax waaw kon bu fekkee léegi dafa nekk jusiya boole ji nee nga woon ñoom ñaar faaw kenn nekk ci kulliya xam nga boo ko defee léegi jusiya kon du mën a jur lu muy ànd ak kulliya fa ne ca kubra ba dem kulliya rek ndax bu loolu bu bee nekkee jusiya ne moom kon sàtt ba nga waxoon xat waa tax mu ne wayin kaanat moojabatan jusiyatan lam tun tijj illa maxal kulliyatayni kubrayayni kon mën nga ne kon fa duróobuhu al muntijatu sitta mën nga ne asaklu saalis juróom benn darbu la am yoo xam ne mën nañoo jur juróom benn boo génni fukk juróom benn kon am na fukk yu mënta jur ndax ñàkk matale sarti nga wax ba tey day misaal juróom benn yëpp al awalu min moojabatayni kulliyatayni maanaam yaari jumla yépp mën naa nekk kenn ku nekk kulliya moojaba ndax wa kullu insaanin xayawaan wa kullu insaanin jismun loolu kenn ku ci nekk moojaba kulliya la ci ñoom ñaar lu tax ma ne sakkulu saalis la mën nga koo xool ba noppee yow naa xam li ko waral rek mooy alxadul wasat baat bi nga baamu boo ko seetloo dafa nekk mawdoo ci jumla bu ñëkk doon ko ci jumla bu ñaari rek loolu moo ko tax nekk ashakulu saalis sina ku lu insaan nga tambale fe ku lu insaan nga tambale wat fe lol moko def sa ko lu sa bis won natiyat nak ci yoy jamono jus iya lay don wax ya bahdul hayawan gis mo nga xamne legi natiyam fofu nek fi kulliya jus iya la fi nek ki mo sala dafa am ken ko defa tanlikh ki defa tanlikh neena fofu mu def bahdul hayawan gis mo def natiyat bi mu jus iya da ko ron def kulliya wanene kun hayawan gis mo الثاني من موجبات كلية صورة وسالبة كلية كبرى انا كوكو موم صخرا با داي نيك موجبة كلية كانك لغي نيك كبرى با نيك كلية سالبة نحو كل انسان حيوان ولا شيء من الانسان بحجر سوكو ديه موميت داني هو النتيجة سالبة جزئية دال دي وهي ليس بعض الحيوان بحجر waye moy muhalliq bi neena as-sawab kulli la waram wax ndax woni tijatuha moy la shay'a min al-hayawan bi hajar yama fale at-thalithu min mujabatin juz'iyatin sughra wa mujabatin kulliyatin kubra yettel moy sughra bi nek juz'iyya mujaba kubra bi nek kulliyya mujaba nahu ba'dhu al-hayawan insan sunga koku juz'iyya mujaba la wa kullu hayawan jismun koku mom mojaba kulliya la wa natijat nak dal nek mojaba jusiya wa hiya ba'dul insani jismun lolu moy natijabe jiram ben la waral nak la ci waxagon ar-rabihu min mojabatin kulliyatin sura wa mojabatin jusiyatin kubra ñentel bi jur sukhra ba day nek kulliya mojaba ko defé kubra ba nek jusiya mojaba nahu kullu hayawan jismun sura bangok gis nga ko mojaba kulliya la wa ba'dul hayawan insan gis nga ko ko moy kubra bi jusiya mojaba la wa natijatu nek mojaba jusiya wa hiya ba'dul jismi insan al khamisu min mojabatin jusiya sughra wa saliba kulliya kubra nahu ba'dul hayawan insan gis nga ko mojaba jusiya la wala shay'a min al-hajari wala shay'a min al-hayawan bi hajar sunga kulli salib la wan natijatu laysa ba'd al-insani bi hajar xamne kon natija bi dafa nek jusiya saliba wala ngay asar jiste mo ci wara dess mom da wara bayiko min mo jabatin kulliyatin sughra wa salibatin jusiyatin kubra koko ci wara mu ci jur ci darbo ci shakl mom manam sukhra ba day nek mojaba kulliya kubra ba nek jusiya saliba nahu kullu insanin hayawan kokku lum don kulliya mojaba wa ba'dul insani laysa bikatib kokku lum don jusiya saliba wa natijatu dal nek saliba jusiya momit wa hiya laysa ba'dul hayawan bikatib lolu mo jiram ben yi nga xamni ñoo wara jor ci ash-shaklu salis fukk yi ci dess na gorta jor mu dess ben shaklu warajuhul ajñantel hadamu jamhin khissatayn moy ñaka boole yar ye ñak solo waaw manam ashaklu rabi moy bi nga xamne leg al hadul wasat day nek mawdo ci as-sukhra waaw nek mahmul ci kubra mo ngi wara nek ashaklu rabi koku nak legi mom absartam moy lu yag yag gis yettu ak salbu buñ fu bokku tassé al khissatan boko degge rek ci mantiq moy asal budak dañu japp ni al ijab moko op solo ak al jusiyatu nek ab xaj ñu japp ni kulliyatu ko op solo kon neena mom yaari bu fa tassé dafa kenn ko nek waye bu fa yaari tassé yaari jumlaam yépp buñ doone salibatay du jur dara yaari jumlaam yépp buñ doone jusiyatay du jur dara bu kenn ko doone jusiyé kenn ko doon salibay du wara jur dara lu may ci ben anam yaari jumla yep bokku nek saliba du jur dara yaari jumla yep bokku nek jusiya du jur dara ke nek saliba ke nek jusiya xam kon bokku ñu tassé ci ben qiyas bi koku itam ben melo rek ci jur mom lay waxna illa bi suratin dara ci aw melo wo xamni fayastabilu dina bir mom boole ga yaari xisatu fi ha ci mom bobu dong mo koy def bu nopi jur te moy bi te moy nga xamni suhrahuma suhra ba ci ñom ñaar mojabatu luñu saxal la jusiyatin tay jusiya kubrahuma bëgg na ma nga ci ñoom ñaar salibatum salibala kulliya wala bo amé yari xistam ta sene ndax al muqaddamatu suhra nek jissu yo mojaba al muqaddam al kubra nek kulli yasaliba kon bolé nañ al salbu ak al jissiyatu ben bob rek nak mom fofu la mëna tassé bu nak mu am ngirté dañu wax fa khulima min zalika an durubahu al muntijata khamsatun kon tin tolu ni ashqura li nga tolu amna juroomi darb yu mëna jur al awwalu min mujabataini kulliyataini nahu kullu insanin hayawan wa kullu natiqin insan koku yar yep yari jumla yep kenn ko ci nek nga don kulliy mujaba ko dehe won natijatu momitam nek mujabatun jusiya natiya budi ke nek mujaba yi wahiya bahdul hayawani natiq nga koku jusiya mujaba la attani min mujabatayni as-sughra kulliya wal kubra jusiya anam juroom nga xamne ño aji ci ash-shakl rabi bi ñaaral bi ci la tollu koku mom sughra ba lay nek kulliya mujaba kubra ba nek jusiya mujaba ka xawlina kullu insanin hayawan wa bahdul jism insan nga kul insan ni hayawan dafa nek kulliya mujaba wa bahdul jism insan nga dafa nek jusiya mujaba wa natija dal nek jusiya wa hiya bahdul hayawan jismun wala moy natija bi at-thalithu min salibatin kulliyatin sughra wa mujabatin kulliyatin kubra ñettel bi dafa wara formé wo ci sughra bo xamni day nek kulliya saliba ak kubra bo xam day nek kulliya mujaba nahu la shay'a min al-insan fi faras wa kullu natiqin insan bu ñëk bi leen insani bi faras kulli yasaliba la wa kullu natiqin insan kulli yamo jabal wa natija wa natijatu salibatu kulli yalayn wa hiya la shay'a min al-faras bi natiq ar-rajihu min mujabatin kulliyatin sughra wa salibatin kulliyatin kubra nahu kullu insanin hayawan gis nga kulli yamo jabal wa la shay'a min al-faras bi insan kulli yasaliba la su ko defé won na tiyatu don saliba jusu yare wa hiya laysa bahdul hayawan bi faras kon man nga ni al khamis wa huwa suratu istisna'i mun min mujabatin jusiyatin sughra wa salibatin kulliyatin kubra nahu bahdul hayawan insan wa la shay'a min al hajri bi hayawan singa bahdul hayawan insan mun don jusiya jusiya mujaba wa la shay'a min al hajri bi hayawan lum don kulliya saliba koku na won natijatu momit salibatun jusiya layra wa hiya laysa bahdul insani bi hajar am nga laysa bahdul insani bi hajar